صبح دہوں کی جانب یہ رات جا رہی ہے، صبح دہوں کی جانب یہ رات جا رہی ہے، زینب کو خون کے آنسو، زینب کو خون کے آنسو پل پل رلا رہی ہے، مقتل جو کل سجے گا، لخت دل حسن سے مقتل جو کل سجے گا، خیمے میں آج قاسم، خیمے میں آج قاسم کو ماں سجا رہی ہے، سینے پہ اب امامت، سینے پہ اب امامت اس کو سلا رہی ہے۔ خیمے کے درمیان بس، خیمے کے درمیان بس آنسو بہا رہی ہے۔ ستم کو دیکھو، ترتیب قتل سرور، ترتیب قتل سرور مل کر بنا رہی ہے۔ بس ختم ہو یہاں پر، ساحل کا ہو ولا سے بس ختم ہو یہاں پر، رودا دے غم دلوں کو، رودا دے غم دلوں کو سب کے ہلا رہی۔